الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون سورة المطففين مكي سورة غالبا مكة داخل سورة نازل شوية نزولان شپاگا تیاره ده کده پس یه بیاس سورة بقرة نازل شوية اغا مدنی ده مكي سورة ده 86 نمبر سورة عنكبوت پس نازل شوية قرآن کبوت پا اشتما سفارا کتا سو دوستا ہوں او تردیبان دریا تیارے سورت انفتار پس لگی دلے ہیں ربط دا مخ کے سرا مخ کے احوال دا قیامت بیان شو نو دی سورت کی ترغیب آمار صالحہ تا دیو جور پسی رانا دوی موجہ مخ دور آخر کی نبی شپات قہریہ او کا نو پا دی سورت کی وی پا عمل بگر خلاسی پا خپل عمل بل پامل نش اخلاص دے کدا دی خیاجی بابا میں اخلاص ہیں درم رب مخ ضرورت کیا نہ ہم کہ وہی ایدے دی قیامت تکذیب کیں دلتا آیت نمبر 12 دے رکھے وہی 12 13 کی وہی داد منکر دی قیامت نشانی جب دی قیامت تکذیب کیں قیامت عمل نہ کیں سلورم رب مخ ضرورت کی پڑھ سم ات کے پھٹے دے بنیشی نو دد آیت نمبر رون کہ وہی زکا کہ دئی سجین کہ دئی پورا کاتھا لکھی ہوئے کم بلو پٹھی گئے لکھے پرو دیال تھا پینزم رابط مکی طورت گئے آدھ نور چینکی ہوئے ما غرا کبرا بکل کریم سشی دوکا کتالا پا کتاب میں ربان بادشاہ دا اللہ کون اول نمانے دلتا آدھ نور چودہ کے پدڑے زنگ راغلے بلران علا قدیم محکانو کسی بون امتیازات اس رسول ممتاز دے پا بیان متفیفینو باندے دا کم تلون کو دویم امتیاتور ممتاز ہے وعد نمبر ون بان انہ کتاب الفجار لفی سجین در امتیاتور ممتاز ہے وعد نمبر چودہ بان بل ران علا قلوب ما کانو کسیبون بل داشتا نشتا ہے مضمون نشتا ہے خدا الفاظ داشتا نشتا ہے بل امتیاتور ممتاز ہے وعد نمبر اٹھارہ بان انہ کتاب عبرہ لفی علین بل امتیاز پینزم ممتاز پر نمبر 25 چب یتخان امیر اخی کی مختوم ختام امیس کو فی ذالک پل اتحام فسیر ممتانا پی سن مختصر خلا مقصد سورتا اس بعد قیامت بیت ترقی دیکھم دی دور سورتون مشترکہ مقصد دے اور ترغیب ورکی وطران زمن کے ترغیب ورکی آمار صالحہ تھا پا مثال تھا چی پدی بگور اخلاسی گئے مثال پیش کئی دا تلی والا خلاصہ سورت مختصرا سورت کے اور کئی ترغیب اعمال صالحہ تھا دیو ودا دفارا یو مثال پیش کرے چې عام طور سره خلک په دنیا کې سونه اخلي یا خرته ډېر سوره احتیاط کوي. که خرته وي چې زیات رن لاړ نه شي، که اخلي چې کم را نه کړي، نو د هغې لپاره یا طول وي یا ګز وي. نو بیماری چې کوي په طول کې کېږي یا په ګز کې کېږي، نو کوشش کوي چې سوره کم ونه تري یا کمه کپړه رانه کړه، نو ګوري ورته اوس که یو سړی دی هغه ته یو کاڼه راواد بازار داسې لوټه پرته یو غټه غټه هر راواغسه تو ته ما دی یو کیلو چای راکړه او ښهدر کوم لاړ شي خخته راواخلې هغه خخته اګر چې کیلو نه زیاته ده ته وایي نه نه ما له وایي په ترکاري دغه راکړې په ترکاري کیلو به یې راکړې چې په ګټه نه اخلم د ګټې په دغه باندې ځکه ته پته دی هغه خخته به زیاته یا به یو نیم کیلو ته وایي نه نو چې دور سوچ کوې په چای کې جګه د زر روپو به د دوه درو شی دی پای کې دور احتیاط کوې چې ایمان د هغې دا ټول دنیا د ایمان قیمت نه شي پوره کولی دا ټول ایمان به ورک دا ټول دنیا که ستا شي که ورکوې دا به ته نه میلاوېږي ایمان هلته بیا دا دور آسان شی چې په هر ځای تله نو د هغې د ایمان د تللو لاره په الله قرآن رالېږه دی دارنګې کپڑا اخلی کدا شانته یو ډنګ پروت دی شانته یو نیم گز دی دوه گز دی ته وایي نه ما دی په ترکاري گز راکې په میټر به راکې نو په هغه د معمولي شیانو کې دور احتیاط کوې چې روغتو کم رانه کړي یا زیات رانه وانه اخلي یا د بهر د سړی ځان سره ګټ رهي چې په دې ته به ته وایي نه مړه هغه کر دغه نه کم هم د کلو کلو ته وایي نه وې ما ته ترکاري کاڼې شته په دې بهتر خو د کر ترکاري کاڼې تاسو څه کنه قرآن دی عمل ایمان په قرآن تله او عمل په سنت باندې تله نو کامیاب دی دا مثال پیش کوي ویل للمطففین هلاکت دپاره کم تلونکو مطفف تطفیف ویلی کم تلول ته تطفیف خدا تطفیف صرف ګوره په ناپ تول کې نه دی بلکې هر یو کار کې چاګدار له داغه د حق نه کم ورکې دا تطبیق کې ته اذان له بل نه زیات اخلي دا ته تطبیق کې دارنګي اته عمر رضی الله عنه یو تن ولید چې مونږ کې روکو او سجده سینو کولا په لقب تفیفته یې تا په مونږ کې تطبیق وکړه وایي دارنګ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ په کل شین وپاونه و تطبیقونه ارے اوشی کے وفاہم راشتے اتت پی پوچھتے پورا والے ہمشتے ایجل اندو پیغمبر پر طریقہ بانے ہونے کہ غم او خالی دا تت پی بکا زیادتے دو کم ویلو للمطففین حلاکت پار کم تلون کو ادکتال اللذین مطففین آکسان ادکتالو کلچ پیمانا کئی علن نات علا پمانا من الناس دخل کنا یستوفون تو پورا اخلی ځان له پورا اخلی وذا قالو او کالو هم ين کالو لهم کله چې تلو تو تول کید خلکو لپاره کله چې پیمانه کوي خلکو لپاره بل لور کوي او وذنو او یا تول کوي خلکو لا وذنو لهم یخترون کم ور کوي دار متفق تعریف ده الا دونو خبر الا ګمان نه کوي دا متفق اگمانه که اولای که دا متوفیفی نه چه ها نام دهی چی دی ما بروتون پرسکیدون که یا رد قیامت تا زوانی راڑا یکی نه اونه بی یعنی چه سر پا قیامت گمان خطره موی این کنده و سڑی تطبیف نشی کوله تطبیف هم چه قیامت که والا تا مخامه که کم واسنگ تطبیف ہو کی خدا گمان خطره نیشتا پا قیامت بانده بدبخت سکانده که دا تطبیف کهی یوم یقوم الناس هغه ورځ بهیې څکمه ده په هغه ورځ کې چې ودرېږي خلک رب مخکې ته د رب د مخلوقاتو کلا نه داسې کار لکه څنګه چې دوی خیال د مسلمان یمه اده به جنت ته ځمه خیر که تطبیق کوم کار ته کوم زموږ یو ملګری نه مجتبا اجي دې بله کوڅه کې اوسېده مخکې نه خر شي اوس به کومه کې دریمه کې څه کوڅه کوڅه دا که غریبان سیده په دې کې د کینچان مینچان دوکان دی په دې بټر بازار نو توی کسه وتوی نو هغه پکې یو کلو یو دغه به پکې د چای مخ په پیټه او پیټو کې به راتله نو ته به چېرته تلم کتاب بیتاب باغ ته کښېناسته وه زما دلته ما سره په جمعات کې وناسو درته یو ورځ ما ته وایي مخې ته وته دوکانو غټ غټ پروانه او څلورنو ما ته یې دا وینې ما ویل ته بېزیان دي ما ښه ویل ټولو کال کال لګولی ښه ما ښه تړي نهره ښه تړي چېرته وي وی دی وی چېلکه استعمالوي نو ما ورته په چای کې ما ته تاسو تبلیغ کوي ورته تبلیغ معمولي شي ښکاري ما نه معمولي خو نه ښکاره ده دغه خو هم نه کنه دا مطلب دی وی تبلیغ دا شی دی چې مونږ کال مونږ چې کله دغه ولګو چېله که نه د پوره کال ګناونه مونږ ته معاف شي چېرته کوم وا ښه دا ځکه دی دور دغه کوي حقدار حق نه ورکوي کینه پارم ان وی مونږ چې مونږ کله کال لګو بیا مونږ ته ثمر څه معاف شي ما ښه ښه ښه دا ځکه نو دای که په قیامت یقین وی چې الله ته مخامخ کېږم ها نو چېرې بیا نه وکړ کال لای چېرې نه داسې کار نه دی چې ته به تطبیب کوې او ته به جنت ته لاړ شې ته به چاله کم ورکړې ته به ملاوټونه کوې ته به جنت ته لاړ داسې چېرې نه شي کوې ته فاجر یې یقینا لیک د فاجرو فجارو د بدکارو لفی سجین په سجین کې دی سجین وما ادراک ما سجین څه چې پوکه تاله څه دی سجین کتاب مرقوم لیک د لیکلی شوی دغه ځای کې د بدکار نومونه لیکل شوي د روحونه هم پکې جمع کېږي ویل یوم المکذبین حلقه د پاره د پاره ده تکذیب کوونکو د الله کې تکذیب کوونکي چا ته متفق ته وي کده قرآن منلی وی قیامت یې منلی وی نو ولې به تکذیب کوم الذین هغه کسان دي چې تکذیب کوي پر د قیامت ا تکذیب نه په دې قیامت باندې مګر هر یو د هر نه تیرې کوونکی بېلتی عتیم گنانگار مشرک وعدات اللہ علیہ کل چولے سے پہلے متفق باندھے آیاتوں تنگ آیاتوں وہی دے کسی دو پخوان ہو دی کل لا آئی نا دا کسی نے بل ران آ رہا کروے بلکہ زنگ راوست ہے پڑھون دائی بانے ما آگا کانچی دی کون کی نہیں تو قرآن کا خلاف ہوگا دا زنگ پڑھ راوست ہے دا کوئی دا کسی دی کل لا نرے دا کر رکھا دنگا چی دے ہوئی چنګ به جنت ته ځو داسې نه ده ان ون ربیما یقینا دی د خپل رب نه په دولت باندې لمح جو په پرده به کړي د الله دیدار وزنه حاصلېږي ثم انهم بیا یقینا دی دا متفقین دا چې کمې کړو په ټول کې په عقیده کې په عمل کې په اخلاقو کې د بل په حقوقو کې بیا یقینا دی خامخا دنه شي جنت ته بیا به وویل شي دی وویل شي هذا الذی داغه مقام دی چې وای تا په دې باندې تکذیب کوم تا دا نه مانه کنده کو تطبیب کوم اوس ترغیب بشارت قرآن راته کله یقینا یعنی دا کار نه کتاب را بر یقینا لیک د نیکان خلقو لفی علین فعلین کې دی و ما ادراک څه چې پوکتل ما علون څه لوی شان دی اوچت مقام کتاب مرکوم لیک د لیکلی شوی د جنتیانو نومونه پکې لیک دي روحونه هلته جمع کیږي تر قیامته یشهد المقربون حاضری کې ځنه نزدیکان خلق الله ته د الله کتاب باندې ځان نږدې کړو الله ته د دغه خلق روحونه بل ته جمعي ان الابرار فی نعیم یقینا نیکان خلق قران او سنت والا لفی نعیم خامخا په نعمتونو کې وي په تختونو باندې کتون کې اول تھا پی جنیب ته په مخونو کې تا دغه نعمتونو لکه د مادارو خلقو بچه پی جندې شي کنه مخ نه پتا دیږي غوړ غوړی جامع خولی وي سپلای بوټان خولی اده غریبانو په پیژندې شي د دې جنتیان د مخ نه پتا دی دا خوشاله شي دي تارې او پیژندل مته په مخو دی باندې تر دغه نعمتونو یو ښخانه سکول به په دې باندې مې راځي کې مختو مخ شراب وته مختو مهر شي وي ختام مهر د دې مسک د مشکو به وي مشک دا یو داسې یو دعایي هم ده خوشبوي هم ده په بعض دعایانو کې دا لږ یعنی طاقت زیات کړي دغه دعایې مثلا دغه دعایې طاقت دس وي نو چې دا ورسره ملاو کړي دغه سوت ورسوي تیز یې کړي لکه دې نن سبا تصویره چې وه دا سپیران غونه کې شعر دی دا مشک د دعایې په دعایې کې استعمالوي اکثره حکیمان دا استعمالوي خو سپیران خو نقصان وایي دا نقصان نه ورکوي خو دا ډېر زیات ګران دي چې سره کله په یو لاکې دا په دوه لاکه سره کله په درې لاکه دا په شپږ لکه اوس به په شپږ لکه سپات شپږ لکه ټوله به وي مشک ادا ملاوېږي د کوم دانه دا دی هیرنو کی او هیرن دے چی اگا سنگ اولی نو پا مند بادی دا آگے دا نو پڑتی دے دیشا مزور باگو تڑک لکا کدو انو تڑ بسا ختم شی منگا ملگرم سارا دی دے اکا آگا ناران دے اوی منگا ما ویشتا نوی پا پوگا می رو چل کن وی چو کور دا ما پرار پرار دی بدبخت نو دا سو گا ماچی والی وی دا خود دیتی نو می ماچا نو دا تا خوکتو دا بدبخت دا بای تڑ دو کن دا خود دا کرو دا د غرک او د وته شغه خورې ما غوخه څنګه غوخه دې راخني یو د وته شغه خورې نو دا د الله کار مامورو ځناور دی هغه دور ګران دی دلته چې اوسړه د نور ملکونو را دي خلک ډیر مالدار مالدار دلته دی لیسن کې چې په 100 کروڑ باندې لیسن دا کېږي د مار خورو مار خورو ته دی ته او بیا په بیا چې دی بیا چې ورشي چې یو مارخور دی چې په 100 کروڑ باندې په حکومت لور کوي دور قیمتي شی دی نو دکه د هغې بوجه چې بوجه پېژنئ پښتو زمونږ بوجه وه بوجه پېژنئ څه سر سره پوه شئ سر به یې د مشک وي دلته بوجه د لرګي یا د اوسپنې که نه بوجه د پښتو لفظ دی نو هغه به د مشک وي نو تا اندازه وکړه چې بوجه د مشکو ده نو دن نه بیا هغه شراب څنګه دا تی اندازه وکړه اوس دا به چا لی ابرار ده چې خدای الله کتاب ته ناست و ختام اومس یو معنا دا شوه یا ختام اومس که روسته سر د دی یعنی ډیکار هد ډیکار سړی وج ګند خیټ نه تم ګند راوځي دې وجې نه په جومات کې په سب کې ډیکار ماچو کوشش کوي که راځي م په خیټه کې دن نه دن نلخوا کې دی په دې په خلک تنګیږي خفه کېږي او دې خراب شه دی کار بنده یریږي م وایي دي که جراثیم دي که وسی بهر راځه هغه ډیکار به داسې چې هغه به خوش هغه به د مشکو په شان ډیکار به کوي خو تا امید کړه مور روسته سر د دې بهی د مشکو یعنې ډیکار جا مشکو شو خوشبوی به کوي او فی ذلک په په حصول د دې نعمتونو کې فلتنافس المتنافسون شوق دی اوساتي شوق ساتونکي شوقیان ډېر دي څوک د سپور شوقیان دي څوک د مړو شوقیان دي څوک د کرکټ شوقیان دي څوک د هاکای شوقیان دي څوک د مال ګټلو شوقیان اوس شوقي شوقونه کې اصل شوقدار دی د دنیا دا سور دي تیرې به شي ختمې به شي دي له شوقې دغه شوق قرآن ته کښېنه چې جنت ته لاړ شي او فی ذلک په حاصلو د دې مقام کې چې دا پکې ختام امس دا قسم شراب به پکې پل تنافس متنافسونه نو شوق دوسا تی شوق ساتونکي او مزاجو اګډوډتیا د دې د دې رحیم مختوم من تسلیم دا تسلیم او تسلیم بیا د هغې نه اوچت شی دی ښه عینا دا یو چینه دا تسلیم چې مړو لبش په دې باندې مقربین حالات نیز شو څوک نیز پسند نیز کی الله تا په قرآن نو دی به بیا دی به خالص دغه تسلیم دا تسلیم چې دا د رحیم مختوم نه اوچت شی دی خدا به ګوره پسه میلایږي یاره په قرآن ګورې ښه بل څه نشته ګورې ان الذین اجرمو یقینا هغه کسان چې جرم یې کړ جرم کافر نه وي او جرم یې دا و چې قرآن نه زده کو یا قرآن زده کړو بیان نه کوي یا په پیسې وګټلې کانو ودئی من الذین دا کسان امن چې منل به مطل خلکو خندا به یې کو دی تش قرآن زده کړی تش قرآن زده کړی دی ویدا مرو به م کر چې تیرېدل به په دې باندې یا تغام ریزی پوندې به ولی دا دی دا وګوره دی دا نه مني دغه نه مني دی مدرسې نه مني او دی اجرت نه مني ویدا انقلبو کله چې تلل به دي له اهلیم خپلو کورونو ته انقلبو فقهین نو تلل به دي په ماستای ماستای باندې یو چې عالمان خو مونږ یو ویدا رو هم او کله چې به ولي د دا قرآن والا نو قال ویل به ان هؤلاء رضوان یقین دا کرن گمراهان دي دا گمراهان دي علما به بېزتي کوي علما ویل چې په دین باندې جایز ده علما مطلب ته جوړ کړی دي هم ورته راغلی حالانکه نو لېږلي دی په دی په دې عقورتو باندې حافظ دي که ساتونکی دي دا مال لکه څه دی عمل پرې ده خپل ځان سره حساب وکړه پل یوم الذینه پدن دیا کدان امن چې منلی ما تا قران زکړه ویلې مې کو پر د مون کړو نه خدو ات حقون یت حقون خدیدون کی وای الرائے پر تخصوں بنا تھی کتن کیا اول تھا او اعلان میں شہل سو بل کفارو آیا پورا پورا بات نور کرشا منکرین تھا داغا چودی کا ان کی بالکل آیا پورا اور کرشا مقصد دورا تو اس بات قیامت تھا او ترغیب ورکو عمال صالحہ تھا پر مثال سر چید دنیا شیان معمولی شیان پر صحیح طلع پر صحیح گز بانے اخری او اگر چکم حقیقت حقیقی شیان دی چی پہ بانستا درمدار دی ایمان دی استا درمدار جنت دوزا اخری آئی ایک جار سے سو بھی بس اگا اخری